Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa na wyhamowanie epidemii, ale wszystko w naszych rękach, mówi minister zdrowia. Brytyjski rząd zapowiada masowe testy na koronawirusa na razie dla wszystkich mieszkańców Liverpoolu. Czy zmieni się lokator Białego Domu? Amerykanie wybierają prezydenta, zapowiada się rekordowa frekwencja. Wojsko udzieli wsparcia szpitalom, by wesprzeć personel medyczny w walce z epidemią koronawirusa. Chodzi o monitorowanie ilości tzw. łóżek covidowych w poszczególnych szpitalach i szybszy przepływ informacji. Ma to zapobiec tworzeniu się zatorów w szpitalach i szybszą pomoc dla pacjentów, wyjaśniał minister zdrowia Adam Niedzielski. Będziemy zwracali się do pana ministra Błaszczaka, który już deklarował wsparcie swoimi siłami, aby do każdego szpitala została skierowana osoba, żołnierz czy wojsk terytorialnych, czy armii operacyjnej, który będzie odpowiadał za aktualizowanie tego systemu. Zostanie wprowadzony także obowiązek aktualizowania kilka razy na dobę liczby dostępnych tzw. łóżek covidowych. Dziś resort zdrowia poinformował o ponad 19 300 nowych zakażeniach COVID-19. To więcej niż wczoraj, ale nie ma rekordu. Zmarło 227 osób. Od piątku wszyscy mieszkańcy Liverpoolu będą masowo testowani na obecność COVID-19 i to bez względu na to, czy ktoś ma objawy, czy nie. Celem jest lepsza kontrola nad epidemią i skrócenie czasu kwarantanny. Półmilionowy Liverpool jest jednym z najmocniej dotkniętych epidemią miast Wielkiej Brytanii. Jeżeli masz objawy, musisz się izolować. To zalecenie powtarzane od dawna. Ale co jeżeli nie mamy symptomów? Wtedy też bezwiednie możemy przecież przyczynić się do rozprzestrzeniania się wirusa. I właśnie takiej sytuacji zapobiegać ma masowe testowanie. Masowe i powtarzane wiele razy, tak by mieć jasny obraz tego, jak rozwija się epidemia. A to ma być dopiero początek. Latem rząd rozbudował infrastrukturę służącą przeprowadzaniu badań. Już teraz jest ich około 300 tysięcy dziennie. Jeżeli program liverpoolski się powiedzie, to w tym roku testy mają być dostępne dla milionów ludzi na wyspach. Inna korzyść, im testów więcej i im są częstsze, tym mniej czasu będzie można spędzać na kwarantannie prewencyjnej. Bo po zbudowaniu systemu będziemy mogli testować człowieka na przykład co dwa dni. Jeżeli testy będą negatywne, to ludzie będą mogli funkcjonować tak jak zwykle. To otwiera drzwi do tego, by wrócić do zdecydowanie bardziej normalnego życia. Tłumaczy w brytyjskim radiu publicznym profesor John Bell z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Za nieco ponad dwa tygodnie, 19 listopada, odbędzie się unijny wideoszczyt dotyczący pandemii koronawirusa. Spotkanie online europejskich przywódców zwołał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Trump czy Biden? Na kogo postawią Amerykanie? Miliony wyborców decydują, który z polityków zostanie 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przed lokalami wyborczymi kolejki. Już zagłosowało 97 milionów Amerykanów, a to zapowiada rekordową frekwencję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Choć oficjalna data wyborów w Stanach Zjednoczonych to 3 listopada, głosowanie trwa już od wielu tygodni. Prawie 100 milionów Amerykanów oddało głosy w wyborach prezydenckich w ramach tzw. wczesnego głosowania. W Stanach Teksas, Montana, Hawaje i Waszyngton frekwencja już przekroczyła tę z 2016 roku. Rekordowe zainteresowanie wyborami ma miejsce także na Florydzie, Georgii i Karolinie Północnej. Eksperci przewidują rekordową frekwencję, która może wynieść nawet 150 milionów. Uważam, że to są najważniejsze wybory w moim życiu, a brałam udział w wielu. Ogólnokrajowe sondaże renomowanych ośrodków badawczych wskazują na wyraźną przewagę kandydata demokratów Joe Bidena. Jednak w Stanach, które zdecydują o wyniku głosowania, przewaga ta jest znacznie mniejsza. Na Florydzie, w Arizonie, Karolinie Północnej i Pensylwanii oscyluje ona na granicy błędu statystycznego. Gdyby Donald Trump wygrał w tych Stanach, prawdopodobnie pozostałby prezydentem na kolejne 4 lata. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kultowy Robespierre z Dantona i niezapomniany Maurice Welt z Ziemi Obiecanej. Świat teatru i filmu pożegnał aktorskiego arystokratę Wojciecha Przoniaka. Aktor spoczął na wojskowych powązkach. Ogromny talent, energia, wrażliwość, dowcip. Tak Wojciecha Przoniaka wspominają przyjaciele aktorzy Andrzej Seweryn i Daniel Olbrychski. Wojtek był wielkim aktorem, precyzyjnym, z niezwykłą wyobraźnią, zaangażowanym. Ja się nawet ubrałem tak nie za czarno, bo Wojtek mi się kojarzył z wesołością. Podczas ceremonii wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin odczytał list od szefa resortu Piotra Glińskiego. Polska sztuka aktorska bez Wojciecha Przoniaka z pewnością traci część swojej temperatury i barwy. Na szczęście na taśmie filmowej oraz w naszej pamięci pozostaną na zawsze jego wspaniałe, zagadkowe i nie pozostawiające obojętnym kreacje. Cześć jego pamięci. Wojciech Przoniak miał 78 lat. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Sam o swojej profesji Wojciech Przoniak mawiał, że aktorstwo jest sztuką rozumienia drugiego człowieka, choć napisanego jako rola. To był Serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów rozpoczął się. W Kijowie grają już Szachtar z Borussią Mönchengladbach, w Moskwie Lokomotiv z Atletico, na boisku Polacy Rybus i Krychowiak. A za niespełna dwie godziny kolejne 6 meczów trzeciej kolejki. Znakomicie zapowiada się starcie na Estadio Alfredo Di Stefano, gdzie Real będzie chciał zachować szansę na awans do fazy pucharowej. Zadanie jednak trudne, trzeba pokonać Inter. Sporo bramek może paść też w meczu Atalanty z Liverpoolem. Ekipa z Bergamo lubi postrzelać, a jak wiemy obrona de Reds w tym roku dziurawa jak szwajcarski ser. A skoro Szwajcaria, to właśnie tam, w Salzburgu dokładnie, spróbuje przełamać się Robert Lewandowski. Snajper Bayernu w tej Champions League gola jeszcze nie strzelił, ale jako, że ostatnio odpoczął, powinno się to zmienić. Strzelać to zaczął, ale w lidze. Nie, no po tych meczach trochę było. Ja myślę, że tam Robertowi też się przydało, żeby przynajmniej ten mecz odpocząć, potrenować spokojnie. Miejmy nadzieję, że się dzisiaj przebudzi. Mówił były trener Paweł Janas. Co jeszcze w Lidze Mistrzów? Mecze FC Porto z Marsylią, Manchesteru City z Olympiakosem oraz Midtjylland z Ajaxem. Wszystkie od 21.00. O 20.30 jeszcze spotkanie w siatkówkę. Starcie Trefla Gdańsk z Werwą w Pluslidze po 17.00 zapowiadała strona gospodarzy. Oddajmy głos gościom. Zawodnicy z Warszawy mieli długą koronawirusową przerwę i choć do gry wrócili już jakiś czas temu, to wciąż są w nierównej formie. Drugi trener Werwy Piotr Graban właśnie w tej przerwie upatruje powodu gorszych wyników. 17 dni bez treningów odcisnął swoje piętno i widać to u nas w drużynie bardzo mocno. I myślę przede wszystkim, że potrzeba czas, chłodnej głowy i po prostu powolnej pracy nad detalami. Dziś miał odbyć się dwa spotkania, ale w związku z wystąpieniem symptomów koronawirusa u kilku zawodników Zaksy, jej mecz z Aluronem Wartą Zawiercie został przełożony. COVID-19 na szczęście nie krzyżuje szyków kolarzom jadącym we Vuelcie. Wczorajsze testy nie budziły zastrzeżeń i peleton mógł wystartować w 13 etapie. Choć pojedynczo, bo dziś rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. Wygrał Primož Roglič. Słoweniec na trasie z Muros do Mirador de Ezaro był najszybszy. Drugi czas miał Amerykanin William Barta, a trzeci Portugalczyk Nelson Oliveira. Roglič znów jest liderem. Roglič, który, jak często podkreślamy, kiedyś był skoczkiem narciarskim. I gdyby nim pozostał, to pewnie zamiast cieszyć się, zawiódłby się dziś mocno. Bez udziału publiczności odbędą się konkursy w Wiśle, które zainaugurują sezon Pucharu Świata. Chyba nie trzeba mówić dlaczego. Mówi sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego Jan Winkiel. Przygotowywaliśmy się na taki wariant i to był w zasadzie jedyny wariant brany pod uwagę. Szczególnie obserwując w ostatnich dniach ilość zachorowań. Także tutaj ta sytuacja była raczej pewna. Znów o sporcie w Trójce po 21.00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo słońca na północy kraju, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Poza tym pochmurno, we wschodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą od 9 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest najnowsza zdrabka taka, może śmieciem za piątaka. Trochę szczęścia, no i w teczce 100 tysięcy w gotóweczce. Co? Więc zioneczków niech porywa, bo co średnio, co szlaki drap wygrywa. Kasa pada, taka drapuje zasada. Drop, drop, drop. Kasa pada, taka drapuje zasada. Drop. Nowość, zdrapka 100 tysięcy w gotówce już w sprzedaży. Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Anna Adamowicz, jestem kosmetologiem i właścicielką Instytutu Adamowicz. W zakresie pielęgnacji rzęs i brwi podstawą jest równoczesne działanie i na cebulki, i na włoski. Dlatego polecam Regenerum, regeneracyjne serum do rzęs i brwi o nowym, wzmocnionym składzie. Regenerum ma dwie końcówki. Serum z eyelinerem, z biotyną i argininą stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy. Serum ze szczoteczką, z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. W trosce o zdrowie klientów Lidla zwiększyliśmy bezpieczeństwo zakupów.

Na trójkowym zegarze 15 prawie już i pół minuty po 19 w programie trzecim. Wita Państwa Grzegorz Hoffman i Michał Jakubik. GH Plus rozpoczęte i pozostaniemy z Państwem, znaczy Michał oczywiście dłużej, a ja do 20. Dziś nowości płytowe, całkiem nowe, czyli takie dosłownie sprzed tygodnia, ale też będą nieco starsze, ale oczywiście we wszystkich przypadkach tegoroczne. No może poza jednym, ale to później się wyjaśni. No Joy to jest zespół kanadyjski, konkretnie z Montrealu w prowincji Quebec. W dużej mierze żeński, choć nie w 100%. Właściwie w 50%. To też zależy, bo skład jest dosyć płynny w ostatnich latach. Zmieniał się parokrotnie. No powiedzmy, że skład jest mieszany. Całkiem niedawno ukazała się już czwarta płyta tej formacji, zatytułowana Motherhood, i właśnie z niej wysłuchaliśmy przed chwilą utworu Four. Generalnie No Joy to jest zespół, który gra alternatywnego rocka, ale też czasami ich się klasyfikuje na przykład do shoegaze'u. Czy słusznie? Ja śmiem wątpić, ale muzyka jest na niezłym poziomie w każdym razie. Dream Rats, kolejny fragment. We'll be right back. remember to me around the distant axis. I didn't even hear the door. I was looking up at the levels in between us as I was sinking through the floor. If only you, if only you would come around the distant axis, I would do whatever you wanted me to. If only you, if only you would come around the distant axis, I feel like I'm as far as I can get from you. Myślę, że głos Państwo rozpoznali. Matt Berninger, na co dzień już to dosyć dawna wokalista amerykańskiej grupy The National, a tym razem mamy do czynienia z jego pierwszą płytą solową, długo grającą oczywiście, tytuł Serpentine Prison. Sporo gości i to nie byle jakich, dlatego że głównym organistą na albumie jest Booker T. Jones, już wiekowy, ale nadal świetnie brzmią organy Hammonda, na których gra przede wszystkim na organach Hammonda, choć nie tylko. Poza tym Andrew Bird, dawno niesłyszany, a w utworze sprzed chwili śpiewał w chórkach i poza tym w większości fragmentów na płycie gra również na skrzypcach. No i na przykład Gail Ann Dorsey, która znana jest między innymi ze współpracy z Davidem Bowie, a tutaj gra na basie i również śpiewa. Teraz posłuchajmy z tego albumu utworu tytułowego. I see the starlight through the clouds. Why won't anybody listen to me? Don't make me say it again out loud. Big star adoring, don't worry baby, bipolar pride swim in the tide. Keep your dead head above and your chin up. You're gonna have a pretty hard time. Without drugs, without love, total submission. I've seen a vision. Everyone's screaming. I've been daydreaming. Sorry I'm fishing without permission. Tell her I'm missing in a serpentine prison. Don't try to connect the dots anymore. Let them go, they're gonna do it on their own. Tell me that I'm not in this alone. And I'm so sorry, I don't know, I'm slow. I feel like an impersonation of you. Or am I doing another version of you doing me? Nobody's ever really thinking about us half as much as we want them to be. Total frustration, deterioration, nationalism, another moon mission. Total submission, I've seen a vision. Call electrician, serpentine prison. Whatever it is, I try not to listen. Cold cynicism, blind nihilism. I need a vacation from intoxication. Tell her I'm missing a serpentine prison. I've been picking my kid up from school, smelling like Girl Scout cookies and drool. I still crawl up to you every night. Do not forgive me, I'm a reptile. You say I'm a lot, I'm hard to take. I think you're just drinking the water. I walk into walls and I lay awake. I don't wanna give it to my daughter. Total submission, I've seen a vision. Everyone's screaming, I've been daydreaming. Sorry I'm fishing without permission. Tell her I'm missing in a serpentine prison. Total frustration, deterioration, nationalism, another moon mission. Total submission, I've seen a vision. Call electrician, serpentine prison. I try not to listen. Cold cynicism, a blind nihilism. I need a vacation from intoxication. Tell her I'm missing a serpentine prison. Total submission, I've seen a vision. Everyone's screaming, I've been daydreaming. Sorry I'm fishing without permission. Tell her I'm missing a serpentine prison. Quicksand with a smiling face. I don't mean to bother. I wouldn't want to ask no one to take my place. Who would take the offer? It's all for nothing again. It's all for nothing. Float away, don't try to orbit me. They say it's hard to live here. No one comes around, I got no gravity. The weather's unforgiving. It's all for nothing again. It's all for nothing. It's all for nothing again. It's all for nothing. At the bottom, everyone's a passenger in this place. Heaven's in the water. It's all for nothing again. It's all for nothing. It's all for nothing again. It's all for nothing. It's all for nothing again. It's all for nothing. It's all for nothing again. It's all for nothing. Ładne dęciaki, prawda? Zresztą fortepian też niczego sobie. Matt Berninger, jego pierwsza solowa płyta Serpentine Prison, za nami w sumie trzy utwory. Distant Access, Serpentine Prison i All for Nothing. A teraz druga, co najmniej równie ważna płyta w dzisiejszej audycji jak album Matta Berningera, a może i ważniejsza. Co, kto i dlaczego powiem za kilka minut, a teraz już zostawiam Państwa sam na sam z muzyką. Stop to worry. to make your maneuver. One year younger, call me a cougar. Old dressed up, think I did it for you. Make eye contact, think I adore you. It's a pity, it's your maneuver. Your conversation makes me a boy. Judging by the pace I was walking, no time to stop, no time for talking. Just lady, to be a lady, too careless, be airless. All he wants and fairness is a baby, a little baby. Too careful, be careful, but careful, she could turn out late. And if a lady's to be a lady, then you play the daddy and take them to caddy and give her babies, those little tameys. Too careful, stay indoors, but careful, they could turn out like babies for babies and goats for love. Ladies for babies and goats for love. She never could get you. Satisfy you, take full credit for me, cause Seth chose so wisely. You wanna rear me as though you fear me. Put me in your pocket, then take me to market. Ladies for babies and goats for love. He wants his lady to be a lady, too careless, the airless. All he wants in fairness is a baby, a little baby. Too careful, be careful, but careful, she could turn out late. No i jak się Państwu podobało? Nadine Shah to jest artystka, która funkcjonuje na rynku muzycznym już od kilku lat. Przed mniej więcej 3 laty prezentowałem Państwu fragmenty jej poprzedniej płyty długogrającej zatytułowanej Holiday Destination, a teraz już mamy do czynienia z jej 4. albumem zatytułowanym Kitchen Sink. Club Cougar i Ladies for Babies, Goats for Love. To te dwa utwory rozpoczynają ten album. Taki trochę miks, jeśli o mnie chodzi, Shirley Bassey z PJ Harvey. Dalej na tej płycie dzieje się jeszcze więcej. Naprawdę warto po nią sięgnąć. Dodam jeszcze, że wszystkie nagrania na albumie wyprodukował Ben Hillier, z którym współpracuje Nadine już od kilku lat. A Ben Hillier to nie byle kto, bo bardzo doświadczony producent, ma za sobą współpracę chociażby z grupą Blair, Grahamem Coxonem czy Depeche Mode ostatnio, Gang of Four. Do Nadine Shah i płyty Kitchen Sink na pewno jeszcze wrócimy. Natomiast teraz pora na polski zespół Longer Sea. Również prezentowałem nagrania tej formacji przed paroma laty. W tym roku ukazała się ich 3. płyta studyjna zatytułowana Hamza. I posłuchajmy teraz fragmentu, no a motorik, krótko mówiąc motorik, Open and Close. Odrobina kakofonii na zakończenie. Open and Close, utwór z najnowszej płyty polskiej formacji Longer Sea. Tytuł płyty Hamza, tytuł utworu Open and Close, tak jak już wspomniałem. I teraz już właściwie koniec, ale oczywiście chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na GH Plus Extra po godzinie pierwszej, gdzie bohaterem będzie artysta bardzo szczególny, Sparkle Horse. Część z Państwa pewnie wie, o co chodzi. No to teraz za chwilę posłuchamy Sparkle Horse, a Michał Jakubik i Grzegorz Hoffman dziękujemy za minioną godzinę. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Historia ukryta jest w przedmiotach. Często nie potrafimy jej odczytać. Jednak są wśród nas ci, którzy poświęcają energię i czas, by historię wydobyć z mroku. Pokazać to, co zapomniane i zagubione. Doceńmy ich. Bierzmy przykład. Opowiadajmy naszą historię. Z